1968. 40. yılında 68 devrimi. Amerikan ordusu. Vietnam. Çiçek çocukları. Martin Luther King. That the brotherhood of man will become a reality in this day. Che Guevara. I dreamed I saw. Kaldırım taşlarının altında plaj var. Jean-Paul Sartre. General de Gaulle. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Büyük proletar kültür ihtilali. Işık ve ihtilal şehri Paris. Sorbonne. Daniel Cohn-Bendit. Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe. Açık Radyo'da Mayıs ayı boyunca 68 devriminin siyasi, toplumsal, felsefi, müzikal ve Türkiye yansımaları her gün 6 dakika 8 saniyelik bölümler halinde Açık Gazete ve Açık Dergi'de. 1968. 40. yılında 68 devrimi. Bu program Medya Eleştiri Grubu Kirpi tarafından hazırlanmıştır. Herkes farklı, herkes eşit. Hep genç bir program. Salı günleri 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Gülesin Ne Mutlu ve Yörük Kurtaran. Barış ve Barış. Barış için verilen mücadelenin öyküsü. Her çarşamba saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Filiz ve Olcaytı Ulaş. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Fulya, Ezgi ve Özlem. Her perşembe saat 15.35'te Açık Radyo'da. Sosyal Hareketler Gündemi. Sosyal hareketler ve sivil toplum kuruluşları. They're gonna wash away. 15 günde bir, çarşamba 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Atilla Aydemir ve Seçil Türkkan. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Her çarşamba 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. %100 GL. Hazırlayan Lambda İstanbul. İçinde yaşadığımız ama gündemimizde genellikle son sıralarda yer alan doğa. Artık çevremizde pek göremediğimiz çevremiz ve sorunları. Dünyadan, Türkiye'den haberler. Ekolojik krizin bedeli ve alternatifler. Yeşilin Rengi. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Her çarşamba saat 14'te Açık Radyo'da. Söz küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Her pazartesi 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Medya konuşmaları. Salı ve Perşembe günleri saat 10'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Ömer Madra ve Avi Haligua. Yayındaki kedi köpek. İki ve dört ayaklı dostların programı. Perşembe günleri 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Elif Soyer ve Esrin Keşçi. Hala zamanımız varken, hava, su, toprak, güneş bizden söz beklerken, yeni şeyler söylemenin tam zamanı. Buğdayla Ekolojik Adımlar. Hazırlayıp sunanlar, Oya Ayman, Lalehan Uysal. Her Perşembe saat 15.30'da Açık Radyo'da. Barış'a bir şans. Açık Radyo programcıları seslerini barış için çıkarıyor. Barış hemen şimdi. Yeter. Savaş artık yeter. Yeter. Savaş artık.